از نو شب شد مه من تو بیا، عهد یاری مشکن تو بیا. ستاره ها سر زد ای مه شب افروزم، تو گر نیایی چون شام شب سوزم. دلی ز محنت بشکسته دارم، به سینه مرغی پربسته دارم. به دل نوازی ببرم تو بیا، به راحت از جان گذرم تو بیا. ستاره ها سر زد ای مه شب افروزم، تو گر نیایی چون شام شب سوزم. در این دل شب بی تو ای مه، من ندارم دل جویی، ندارم دل خواهی. تو بیا تو بیا، به وادی مهلت ها امشب من ندارم هم دردی، ندارم هم راهی. تو بیا تو بیا. ستاره ها سر زد ای مه شب افروزم، تو گر نیایی چون شام شب سوزم. ستاره ها سر زد ای مه شب افروزم، تو گر نیایی چون شام شب سوزم. از نو شب شد ماه من تو بیا، عهد یاری ما شکن تو بیا. ستاره ها سر زد ای ماه شب افروزم، تو گر نیایی چون شام شب بسوزم. دلی ز محنت بشکسته دارم، به سینه مرغی پر بسته دارم. به دل نوازی ببرم تو بیا، به راحت از جان گذرم تو بیا. ستاره ها سر زد ای ماه شب افروزم، تو گر نیایی چون شام شب سوزم. تو گر نیایی چون شام شب بسوزم. ستاره ها سر زد ای ماه شب افروزم، تو گر نیایی چون شام شب بسوزم.